إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طبعا tunaendelea na barnamaji yetu ya mawaidha haya mafupi kabla ya sala ya Isha na Tarawih. Katika ratiba ambayo tulianza jana, tuliona kwamba katika mfululizo wa barnamaji ambayo nitakuwa nayo mimi ni kuangalia kauli ya al-Imam At-Tabi' ibn Sirin. Jana tuliangalia tarjama yake, kwa maana biography. Kwa wale ambao walofika walipata faida kidogo kuhusu biography ya Muhammad ibn Sirin. Leo tutaangalia yale maneno yenyewe aliyosema. Ana akwali nyingi, amesema akwali nyingi, lakini hii ndio ambayo tumeichagua kwa sababu itakuwa ina manufaa mengi kabisa kwetu. Maneno aliyosema ambao ndio leo tutaangalia yale maneno. Amesema inna hadha al-ilm, hakika hii elimu, dinun, ndio dini. Fandoro, basi tazameni, angalieni, amman ta'khudhuna dinakum, dini yenu mnaichukua kwa nani? Fandoro, tazameni, angalieni, amman ta'khudhuna dinakum, yani hii dini yenu mnaichukua kwa nani? Maneno haya ndio maneno ambayo tutaangazia leo, kama walivyosherehesha wanazuoni, hususan tunaangalia kitabu cha Dr. Sheikh Bazamol hafidhahullah, yeye amesherehesha kwa kirefu katika kauli hizi. Jambo la kwanza ambalo tutazama, tutaangalia mambo matatu. La kwanza ni kauli hii imejengeka hivi kwamba hakika hii elimu ni dini. Sasa elimu ni nini, au elimu gani iliyokusudiwa hapa? Hili la kwanza tutaliangalia. Pili tutaangalia madhumuni ya elimu, maksud ni taalim. Na tatu tutaangalia kauli yake Ibn Sirin aliposema fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii neno fandhuru, tutazama kwa undani imekusudiwa nini. Tukianza na taarif, yani definition, nini elimu? Elimu iliyozungumziwa hapa katika kauli hii, almuradu bil ilm fi qawli al-imam ibn Sirin, ama muradi, lengo au madhumuni ya elimu katika kauli hii ya ibn Sirin ni huwa ilmu ash-shar'i, ni elimu ash-shar'i. Pakisema ilmu ash-shar'i ni ile elimu ambayo yataqarrabu bihi ila Allah, kwamba mtu anaposoma ina maana ajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika elimu hiyo ambayo inaambiwa shar'i, mtu ajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ndani yake ina mambo matatu. Kwanza ni kitabu Allah, kitabu cha Allah, Al-Qur'an al-Karim. Pili wa sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam, sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Na tatu ni ala fahami salafil umma, kwa mujibu walivyofahamu wema wale waliotangulia. Kwa hivyo pakitajwa elimu katika kauli hii ya kusudiwa ni elimu ya kisheria, ilmu shari'i, na sio elimu ya sekula. Elimu ya sekula ni ile elimu ambayo watu wasoma kwa lengo waweze kupata kuishi katika ulimwengu hii, ima itakuwa elimu ya uhandisi, elimu, lakini maisha yanakwenda. Lakini elimu hii iliyokusudiwa hapa ni ile elimu ambayo ya mtu kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika misingi ya kitabu cha Allah na katika misingi ya mwenendo, yani sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile katika misingi ya ufahamu wa wema waliotangulia. Definition ya elimu, ndugu zangu wa Islam, ina maelezo marefu, lakini kwa hakika kwa mujibu wa muda wetu yatosheleza kufahamu elimu aliyozungumzia Ibn Sirin ni ilmu ash-shar'i, ni elimu ambayo ya mtu kujikurubisha kwa Allah, elimu ya kumfahamu Allah, ni elimu ambayo inapatikaniwa katika Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Nukta pili ambayo tutazungumzia katika siku yetu hii ya leo, al-maqsud min al-ilm, dhumuni la elimu hiyo, kwamba unasoma elimu hiyo ya dini ambayo ni elimu shar'i, basi nini dhumuni lake, kusudio lake? Nasema Sheikh Bazamodo hafidhahullah, wal maqsud min al ilm, dhumuni ya elimu ambayo ni elimu shar'i, ni an ta'budu Allah ala basira, ni kumwabudu Allah ala basira, kwa ujuzi, kwa elimu. Hilo ndio lengo kubwa. Anapokuja mtu msikitini kusoma, basi ni kwamba anakusudia kwamba amwabudu Allah, ni ana knowledge, ile ibada anoifanya anaifahamu, anajua nini anachokiabudu, anajua nani anamwabudu. Na kwa maana hiyo basi, mtu akisoma elimu kwa lengo la kutaka kumwabudu Allah kwa misingi ya kielimu, wa antahsala laka alkhashyata walkhawfa min Allah azza wa jalla, na elimu ikusogeze upate suala la khushu, na ikusogeze ukupate suala la khofu, yani uwe na ile khushu mbele ya Allah, na vile vile uweze yani kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta tattabi'a ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu, na vile vile elimu lengo lake ni uweze kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Kwa hiyo al-maqsud min al-ilm, madhumuni ya elimu ni kwamba mtu asome kwa lengo la kwamba anamwabudu Allah ala basira, ana knowledge, kwamba kile anachokifanya najua nini mimi ninafanya. Bil asifu shadidi, watu wengi wanaona ya kwamba mtu afukuzia kumwabudu Allah, na pengine najiingeka kwamba mtu huyu imani yake iko kubwa sana, lakini mizania ni kwamba mtu atangulize kwanza elimu, kwa sababu hiyo elimu ndio itakupa ile hali ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wanapatikaniwa mtu anaitwa abid, aabudu sana kabisa, lakini bighairi ilmu, pasipo na elimu. Sasa hii ni hatari, kwamba mtu akawa yuko frontline katika ibada lakini hana elimu. Ni kwamba jambo la msingi la elimu au madhumuni makubwa ya elimu ni kumwabudu Allah kwa elimu, yani unafanya ibada pamoja na knowledge, na sio kibubusa au ukawa unamwabudu Allah katika hali ambayo ya taklid, ni kuigiza. Ukimwona watu wanafanya hivi na wewe unafanya hivi, ukiona watu wanavaa hivi na wewe unavaa hivi, lakini huna elimu nayo. Hili ndiyo lengo kubwa la kutafuta elimu. Akasema vile vile walaysa almuralu min alilm takthir almalumat, muradi wa elimu si kukithirisha maalumat, yani tutasema kama ile knowledge, ikawa mtu anajua mambo mengi, anajua kila kitu katika mambo ya tarehe, katika mambo ya usuni, katika mambo ya tafsiri, katika mambo ya fikihi, akawa mtu anafahamu sana. Maulama wanasema hiyo pia bado haijawa elimu, ufahamu wa kila kitu, wala tafakhuru bihi, wala elimu si muradi wake kujifakharisha. Falaisa alilm maksuda lidhatihi, elimu haikuwa na madhumuni kama hayo kwa dhati yake. Bal huwa wasilatu lilqurb min Allah ta'ala, lakini elimu ni wasila ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri watu wengi huwa wana judge mtu elimu yake kutokana na ile takthiri almaalumat, anajua mambo mengi kwa wakati mmoja na anaweza akazungumza vitu vingi kabisa kwa wakati mmoja, wakasema huyu ana elimu. Lakini mizani ya kisawasawa mbele ya wanazuoni haizingatiwi hilo, kwamba kujua mambo mengi ndio mtu ana elimu, bali mara nyingi elimu ni ile ambayo itakuwa inamkurubisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abdullah bin Mas'ud, amesema Abdullah bin Mas'ud katika maneno yake ambayo ni mashhur, akasema laysa al-ilmu bi kathrati riwaya walakin al-ilmu khashyatu Allah, elimu sikuwa na riwaya nyingi, kathratu riwaya, ala sabili al-mithal, ikawa labda mtu amehifadhi sahih Bukhari yote, amehifadhi sahih Muslim, amehifadhi Sunan, au labda bi aqalli kwamba mtu amehifadhi 40 Nawawi, akawa hadithi ziko katika kifua chake, amehifadhi hadithi nyingi. Abdullah bin Mas'ud anasema si elimu kwa wingi wa riwaya, mapokezi na vitu vingine vingi kawa mtu anajua, lakini elimu ni kule kumwogopa Allah. Walakin ilmu khashyatullah. Haya ni maneno ya Abdullah bin Mas'ud ambayo ni miongoni mwa maneno ambayo ni chachu au tutasema ni chemchem ya kwamba kusoma elimu ya dini inataka ikhlas, kwamba mtu asome kwa lengo kwamba mimi ni kuweza kumfahamu Mola wangu, na nimuogope Mola wangu, ni mche Mola wangu, ni muabudu Mola wangu kwa elimu. Hii itakuwa ndio jambo ambalo la msingi kabisa. Naam. Katika maudhui nyingine ambayo nafikiri tutakuwa tunamalizia ni swala zima kwamba elimu kama alivyoeleza Bazamol katika kitabu chake hichi katika kusherehesha maneno hayo, akasema ya kwamba siku zote elimu, afwan, katika kauli ambayo ya Muhammad bin Sirin, aliposema Muhammad bin Sirin, fanduru amman ta'khudhuna dinakum, fanduru mumana fanduru, Sheikh Bazamol hafidhahullah akaisherehesha kama ifuatavyo, akasema wa kauluhu fanduru, na kauli yake Ibn Sirin aliposema fanduru muradu binnadhar ay ibhathu وتأملوا حال من تأخذون عنه قبل أن تأخذوه, ni kwamba maana yake ibhathu, tafuteni ile hali ya kupeleleza na kutaka kujua kwa undani, ile bahth kwamba unafanya research, ibhathu, fanyeni research, anasema Ibn Sirin, hali ya yule ambaye mnaichukua elimu kwake, kabla an ta'khudhuhu, kabla ya kwenda kusoma kwake. Mahali shahid ni kwamba watu siku zote wanapotaka kusoma elimu ya dini, basi waangalie, wachunguze na wapeleleze yule ambaye anawasomesha, yule ambaye atakwenda kuchukua elimu kwake, watazame haluhu hali yake yukoje, wadhalika, na huko bimaarifati halahu wasualu anhu, ni kujua hali yake mwalimu yule au shekhe yule au yule, na wasualu anhu, na kuulizia habari zake. Wakana hadha halu salafi baada dhuhuri alfitna, na hii ndiyo ambayo hali iliyojitokeza kwa salafu baada ya kutokeza au kuchimbuka fitna, ikawa fitna. Kwa hiyo mtu anapotaka kwenda kusoma, basi alikuwa kwanza achukue kigezo, huyu anakwenda kusoma kwake ni nani, au yule mtu ambaye atusomesha ni nani. Kwa hiyo hapa pana zingatio kubwa, ndugu zangu Waislamu, ni kwamba suala la elimu ya dini haipokelewi kama vile ambavyo elimu ya sekula. Kwamba mtu amekuja na mashahada yake, ana diploma, sio ana degree ya kwanza, sio ana nini with distinction na nini na nini, basi apewa nafasi ya someshe lecture hii kisekula. Lakini kwa upande wa dini hakuna mfumo huo, ni yule msomeshaji kama alivyosema Ibn Sirin, fandoro bi maana ibhathu, fanyeni research, huyu ni nani, kasoma wapi, na mambo mengine mbalimbali za kuja kuona huko mbele. Ni kwamba unamtazama katika hali yake yote. Kwa hivyo elimu ya dini, ndugu zangu wa Islam, imepoteza mwelekeo kwa sababu wale wasomeshaji wanakuwa hawaangaliwi, hawapelelezi ni akina nani. Kwa baadaye mambo yaharibika tena, sisi bwana tulikuwa hatukujua, lakini kumbe ilikuwa mwanzo mjue kwamba huyo anokusomesheni, anayekupeni elimu ni nani. Fakanu, basi masahaba ilipotoka fitna, ilipoanza fitna, wakawa la yakhuduna illa amman yardhauna dinahu wa amanatahu wa ilmahu, wa isipokuwa kwa yule mtu ambaye watakayomridhia kwamba huyu kweli dini yake imenyoka sawa sawa. Dinahu, akawa mtu khamsu salawat, asomesha dini na aswali kama ilivyokuja aya wa aqimis salah. Haiwezekani ikawa mtu shekhe huyo asomesha watu lakini yeye aswali. Siku za mpira ndo haonekani kabisa, Yanga na Simba. Vipi shekhe wenu? Ah, naona atakuwa bado anasubiri matokeo, na inawezekana ikapigwa penalty watu wakapata goli. Ala, hivyo. Sasa dini ya Kiislamu haendi hivyo. Ni kwamba lazima watu wampeleleze imamu wao, yani shekhe wao yuko katika hali gani. Na vile vile ni kwamba walikuwa hawasomi masahaba salafu sale atabi kwa mtu yoyote, isipokuwa mpaka waridhie amanatahu, ile uaminifu wake yukoje katika ile hali ya muamalati na watu. Nasikana ikawa mtu tayari asomesha watu, shekhe aaminiwa, lakini kwa bahati mbaya ikawa amekopeshwa kiasi cha dinari, tuseme shilingi 1000 tu. Eh bwana wewe, shekhe huyo hatoi shilingi 1000 ya watu. Eh bwana, huyu shekhe wenu vipi, namdai mimi 1000 huu mwezi wa tatu? 1000 eh, acha hatuendi namna hiyo. Lazima mtu awe na ile hali ya uaminifu katika. Na vile vile walikuwa hawasomi isipokuwa mpaka wafahamu ilmuhu, ilmu yake iko katika uhai gani au katika yani daraja gani. Qala, amesema Ibrahim an-Nakhai, kanu walikuwa idha atau rajula, wanapomwendea mtu yakhudhuna anhu alilma, wanasoma kwake, nadharu, walikuwa salafu saleh, wanapeleleza na kutazama zaidi, ila salatihi, juu ya sala zake, ila salatihi, je aswali sala tano au basi ndio hivyo hivyo, wa ila simatihi, na vile vile katika ile alama yake. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinamfanya mtu aonekane huyu kweli ni mwalimu wa dini au shekhe, pengine mavazi tu. Haiwezekani ikawa mtu katika hali ya usomeshaji wa dini lakini mavazi yake yanatofautiana na ile uhalisia wenyewe, akawa mtu nakumbuka leo Imam Wale ananiambia, bwana, kuna mtu hapa amekuja kutaka kutoa mawaidha, yukoje, kavaa jisuruali na shati lake, nataka kusimama hapa msikiti huu atoe mawaidha. Sasa hii inadhihirisha kwamba mtu ambaye anataka kusomesha dini mpaka awe hata ile personality yake iwe vile vile kidini dini. Haiwezekani kabisa, ndugu zangu wa Islam, amekuja mtu atusomesha hapa dini predeje ukanda mje kavaa kepu kaigeza huko. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alafu anajidefend atakwa hauna atakwa, hatwendi hivyo. Vaa vizuri katika mfumo ambao alotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi wakiangalia hivyo na haia yake, thumma yakhuduna anhu, kisha ndipo salafu sale wanapiga goti na kutaka kumsikiliza na kuchukua elimu kwake mtu huyo. Almuhimu ni kwamba maneno haya ya Ibn Sirin tutaangalia pale ambapo tupofika mwisho, lakini ni katika maneno yaliokuwa yanataka yaandikwe kwa wino wa dhahabu. Inshallah kesho tutaangalia ni akina nani ambao watakuwa wanaruhusika kuchukua elimu kwao na akina nani ambao walikuwa hawaruhusiki kwa dini yetu ya Kiislamu kusoma kwao. Ni akina nani, wana sifa gani? أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.